Ouyou. La la la la la. Tjapapua. Jag har en traktor, gammal luffel, som jag ärvt av far. Stor i motorn, trång i hytten, men den är så jättebra. Harva harva, plöja plöja, så fort som fan. Mecka mecka, rota rota, stor skorsten det har jag. När jag där stritar, mitt i city, så skakar varje blad. Varje grönthus, varje snuthus, släppa plogen och så dra. Traktor, traktor, traktor, traktor. Oh, oh, eh, oh, eh, oh. Traktor, traktor, traktor, traktor. Oh, oh, eh, oh, eh, oh. Om jag tar mig tid för dig, lägger av allt mig, ska du få en hård en grej och upp till stans. Hey! Traktor, traktor, traktor. Det ser som bara den med den dörren. Bara den med den farbror. Bara den med den. Köp en uffel, traktor, traktor, traktor, traktor. Traktor, traktor, traktor, traktor, traktor, traktor. Jag har en traktor, gammal luffel, som jag ärvt av far. Stor motor, trång i hytten, men den är så jätterar. Harva harva, plöja plöja, så fort som fan. Mecka mecka, rota rota, stor skorsten det har jag. När jag där stritar, mitt i city, så skakar varje blad. Varje grönthus, varje snuthus, släppa plogen och så dra. Traktor, traktor, traktor, traktor. Oh, oh, eh, oh, eh, oh. Traktor, traktor, traktor, traktor. Oh, oh, eh, oh, eh, oh. Om jag tar mig dit för dig, lägger av allt mig, ska du få en hård en grej och 8000 spänn. Traktor, traktor, traktor. Oh, oh, eh, oh, eh, oh. Traktor, traktor, traktor, traktor. Oh, oh.